Якіх багоў шанавалі нашыя продкі ў дахрысціянскія часы? Да прыняцця хрысціянства продкі беларусаў трымаліся паганскіх, язычніцкіх вераняў, для якіх было характэрна шматбожжа. Адным з галоўных багоў быў Пярун, бог грому і маланкі, дажджу, апякун вайсковай справы і князькай дружыны. І дагэтуль маланку ў Беларусі называюць Пяруном. Лічылі, што бог Пярун трымае ў руках каменныя жорны і, грукаючы адным камянем аб другі, выклікае гром і маланку. Старажытныя каменныя сякеры, якія нярэдка выпадкова знаходзілі, называлі пяруновымі стрэламі. Лічылася, што парашок, нацёрты з іх, дапамагае ад розных хваробаў. У пэўнай меры праціўнікам Пяруна уяўлялі Вялеса, бога жывёлагадоўлі і багацця, уладара замагільнага свету, апекуна абрадавай паэзіі і паганскіх святароў-валхвоў. Да культу Вялеса мелі дачыненне і легендарныя асілкі-волаты. З археалагічных і фальклорных матэрыялаў вынікае, што на тэрыторыі Беларусі Вялес быў галоўным богам. У многіх мясцінах захаваліся прысвечаныя яму велізарныя камяні. Пазней іх называлі камянямі-краўцамі, чортавымі камянямі ды гэтак далей. Вялес меў дачыненне і да ўшанавання вытокаў рэк. Найбольш цесна з яго культам звязаная рэчка Вілія Вялля і заснаваны на ёй крывічамі горад Вільня. Богам веснавога росквіту і плоднасці, а таксама нябесным вершнікам лічылі Ярылу, які спалучаў аграрную і вайсковую функцыі. Ёсць падставы меркаваць, што Ярылу уяўлялі ці сынам, ці адной з постацяў Пяруна. Богам сонца быў Сотвар, які ў розных мясцовасцях мог насіць і іншыя імёны. Багіняй дабрабыту і ўрадлівасці, апякункай сямейнага жыцця ў нашых продкаў была Цёця, якую уяўлялі мажной высокай жанчынай з жытнім вянком на галаве, з хлебам ды іншымі пладамі ў руках. Багіняй вясны, дзявочай прыгажосці і кахання была Лёля, Ляля. Яе уяўлялі маладой прывабнай дзяўчынаю. З культам Лёлі звязаны пашыраны на Палессі назоў бусла – лялека. Згодна з народным павер'ем, бусел прыносіць дзяцей. Богам агню і апекуном кавалёў быў Жыжаль, богам зімы, марозу і холаду – Зюзя. Нязгасны святы агонь называўся Зніч. Адсюль паходзіць і слова «знічка». Ранішні і вечаровы заранкі ўвасаблялі адпаведна сёстры дзяніца і вечарніца, вячорка. Са старажытнай міфалогіі вядомы таксама вобраз далёкага першапродка беларусаў Боя, Бая, з вернымі сабакамі, стаўры і гаўры. Паганскія верані вельмі жывучыя. Цяпер, як і тысячы гадоў таму, у некаторых мясцінах Беларусі людзі ідуць да каменных стодаў, што ўвасабляюць багоў Вялеса, Дажбога ды іншых, каб, склаўшы ахвяру і выканаўшы пэўны рытуал, папрасіць дажджу ў сухмень, здароўя для хворых, спрыянне ў сямейных справах. Цяжка сёння паверыць у гэта, але звесткі, сабраныя знаным вучоным Эрнстам Ляўковым, занадта пераканаўчыя. Нават у Менску яшчэ на пачатку 20-га стагоддзя існавала сапраўднае паганскае капішча. На беразе Свіслачы, там, дзе цяпер вуліца Лодачная, было месца, адгароджанае ад лесу высокім тынам. Пасярэдзіне яго рос вялікі дуб Волат на 4 ахопы. На ўзбоч яго было вогнішча Жыжа з непагасным агнём, які даглядаў святар, а бліжэй да ракі стаяў камень Дзед. Усім ім людзі неслі ахвяры.